Berat'lı mıdır, sorun Bağdat'lı mıdır? Şu gelen atlı mıdır, sorun Bağdat'lı mıdır? Her gelen yari sorar, aman aman yar bu kadar tatlı mıdır? Her gelen yari sorar, aman aman yar bu kadar tatlı mıdır? Gerdanında beni var, aman aman sandım seher yıldızı. Gerdanında beni var, aman aman sandım seher yıldızı.